Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Hogy kezdetű mellékmondatok 2 Hogy kezdetű mellékmondatok 2 إنه يضايقني أنك تشخر. Engem bosszant, hogy horkolsz. Engem bosszant, hogy horkolsz. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Engem bosszant, hogy olyan sok sört iszol. Engem bosszant, hogy olyan sok sört iszol. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Engem bosszant, hogy olyan későn jössz. Engem bosszant, hogy olyan későn jössz. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Azt hiszem, hogy orvosra van szüksége. Azt hiszem, hogy orvosra van szüksége. أعتقد أنه مريض. Azt hiszem, hogy beteg. Azt hiszem, hogy beteg. أعتقد أنه الآن نائم. Azt hiszem, hogy most alszik. Azt hiszem, hogy most alszik. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Reméljük, hogy elveszi a lányunkat. Reméljük, hogy elveszi a lányunkat. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Reméljük, hogy sok pénze van. Reméljük, hogy sok pénze van. نأمل أن يكون مليونيرا. Reméljük, hogy milliómos. Reméljük, hogy milliómos. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. Hallottam, hogy a feleségednek volt egy balesete. Hallottam, hogy a feleségednek volt egy balesete. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. Hallottam, hogy a kórházban fekszik. Hallottam, hogy a kórházban fekszik. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما. Hallottam, hogy az autód teljesen tönkrement. Hallottam, hogy az autód teljesen tönkrement. إنه يسعدني أنك قد أتيت. Örülök, hogy ön eljött. Örülök, hogy ön eljött. إنه يسعدني أنك مهتم. Örülök, hogy ön érdeklődik. Örülök, hogy ön érdeklődik. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Örülök, hogy ön a házat meg akarja venni. Örülök, hogy ön a házat meg akarja venni. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Félek, hogy az utolsó busz már elment. Félek, hogy az utolsó busz már elment. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Félek, hogy taxival kell mennünk. Félek, hogy taxival kell mennünk. أخشى أنني ليس معي نقود. Félek, hogy nincs nálam pénz. Félek, hogy nincs nálam pénz.